السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tulielezea wiki iliyopita hadithi nyingi tu na hadithi mutawatir ambazo zinaelezea taifa al-mansura na firqatu najia, kikundi hiki ambacho kila Muislam anawajibika ajiunge na kikundi hiki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekibashiria kikundi hiki kwamba ni najia chenye kuokoka. Pia akakibashiria kwamba ndiyo taifa al-mansura, kikundi kilichonusuriwa. Tumeelezea hadithi hizi, pia tukaelezea sifa za hiki kikundi najia na taifa al-mansura, tukaelezea sifa zake na kwamba hazina kupingana wala hazina kukhtalifiana sifa hizi, bali ni sifa ambazo ziko pamoja na ni sifa ambazo hazifarikiani. Pia tukaelezea dalili za manhaj hii kwamba zimekuja lafzi alfadh tatu kuelezea alama za manhaji hii ya salafu saleh. Tukaelezea lafzi la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemea ma ana alaihi wa ashabi. Lafzi la pili aljamaa, na lafzi la tatu assawadu al-a'zam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Umama. Leo tunaelezea jinsi ya vikundi vingine vinavyoweka chuki na kufanya uadui katika hawa salaf ambao tunatakiwa tuwe katika manhaji yao. Vikundi vingine ambavyo haviko katika manhaji hii vinajenga chuki juu ya salafu saleh, na hasa hasa watu wa hadithi. Anasema muallif hafidhahullah, wa ta'ammudu ighadhati al-kuffar yuhi bi anna hadhihi at-ta'ifa hiya gharsun غرسه الله وتعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربية. مقصوديو يا قواتي أتشوكي مكافيري، مقصوديو يا قواتي أتشوكي مكافيري نقوى كسريشا مكافيري هي إن ونيشا قوانا كيكوني هيكي نميا باو نعزموه سبحانه وتعالى من وتشا نمتوم صلى الله عليه وسلم ndiyo aliyoupatiliza na kuushughulikia mmea huu kwa malezi. Malezi mazuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyowalea masahaba ridwanullahi alaihim mpaka wakaja tabi'in, mpaka wakaja atbau tabi'in na kufuata manhaji yao. Hii inaonyesha kwamba mmea huu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyoutesha na aliyoupanda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaushughulikia mmea huu. Fahiya min dalaili qudratillah, ni katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kikundi hiki ni katika dalili za uwezo mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, li'annaha adatu li'ighadati a'da'i Allah alladhina ya'maluna ala itfa'i nuri Allah. Kwa sababu kikundi hiki ni chombo kikubwa cha kuwaudhi maadui wa Mwenyezi Mungu, ambao wanakwenda mbio juu ya kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu. Wa ihmadi jadwatihi fi nufusi almuslimin, na kuzima kaa lake lililokali katika nafsi za Waislamu. Hivi ndivyo wanavyofanya maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, daiman wa abadan wanakwenda mbio kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hawataweza. Walakin Allah mutimmu nurihi walau kariha almushrikun wa mudhhirun dinahu walau kariha alkafirun, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuikamilisha nuru yake wajapochukia hao mushrikun, na pia ni mwenye kuidhihirisha dini yake wajapochukia makafir. Kwa hiyo mahma vyovyote wanavyokwenda mbio maadui wa Mwenyezi Mungu, vyovyote wanavyokwenda mbio maadui wa Uislamu, vyovyote wanavyokwenda mbio hawataweza kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka jambo linawiri, basi hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kulizima. Walidhalika asema muallif hafidhahullah, walidhalika tara ahla albid'a yu'aduna ahla alhadith fi kulli asrin wa misr, asema kwa hivyo ndio utaona ahlul bid'a, wale watu wa uzushi wanawafanyia uadui watu wa hadithi, wanawafanyia uadui watu wa hadithi katika kila zama na kila mji, katika kila mji ambao una ahlul bid'a, watu wa uzushi, hawa daiman wanawafanyia uadui watu wa hadithi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanazipembua zile hadithi zao wanazozidai na kuziondoa na kuziweka kando na nidhamu au na manhaji hii ya salafu saleh. Ahlul hadith ndio ambao wanazipembua hadithi zao zile maudhua na hadithi dhaifu, na kutuweka sawa katika hadithi sahihi tuzifuate na hadithi maudhua na dhaifu tuziwache. Kwa hiyo ahlul bid'a, zile hadithi ambazo wanazitegemea ambazo ni maudhua na hadithi dhaifu, hawa ahlul hadithi wanaziweka kando. Ndio maana ahlul bid'a wanawachukia na kujenga chuki kubwa kwa watu wa hadithi. قال ابو عثمان عبد الرحمن بن اسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيده السلف اصحاب الحديث, انا اسمع هو ابو عثمان عبد الرحمن بن اسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه انا جوكيتا عقيده السلف اصحاب الحديث, انا اسمع وعلامه اهل البدع على اهلها ظاهره, نا علامه زوال وتوزوشي ni dhahir, alama za watu wa uzushi ziko dhahir. Wa adhharu ayatihi wa alamatihim, wa adhharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim li hamalati akhbari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alama yao kubwa, alama yao ya dhahir ni ukubwa wa kuwafanyia uadui wenye kubeba hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale wapokezi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanawafanya ni maadui zao. Wahtiqaruhum lahum, na kuwadharau. Watasmiyatuhum iyahum hashwiya, na kwamba wanawaita ni hashwiya, watu wenye maneno ya upuuzi. Wajahala, wanawaita wajinga, wanawaita mushabbiha. I'tiqadan minhum fi akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaha bima'zilin anil ilmi, kwa kuitakidi kwao katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ziko mbali na ilmu. Wa anna al-ilma ma yulqihi ash-shayatin ilayhim min nataij uqulihim al-fasida wa wasawis sudurihim al-mudhlima, wao wanadai, wao wanajua kwamba, wanaitakidi kwamba ilmu ni ile ambayo wanapewa na mashaitani. Wao wanaitakidi kwamba ilmu ni ile wanayopewa na mashaitani, ambao ni faida na natija za akili zao mbaya, na wasiwasi wa nyoyo zao zenye kuingia giza. Wao ahlul bid'a, alama yao kubwa utaona wanawachukia maruwatul hadith, wapokezi wa hadithi, na sababu kubwa ni hiyo kwamba wanazitoa zile hadithi maudhu, wanazitoa zile hadithi dhaifu ambazo wao ahlul bid'a ndizo wanazotegemea. Wao wakistadili na bid'a zao, wanachukua dalili na kutoa hoja kwa hadithi maudhu au hadithi dhaifu. Hakuna hadithi sahihi ambayo inatilia nguvu bidai zao, uzushi wao. Hakuna hadithi sahihi ambayo inatolewa ushahidi au kutia nguvu bidai zao. Kwa hiyo kwa nini wanajenga chuki na kuwafanya maadui ahli hadith? Kwa sababu wanazitoa zile bidai zao na kuzitoa zile hadithi dhaifu na hadithi maudhu ambazo wanazitegemea. Na kwa hiyo wao wanadai kwamba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko mbali na ilmu, yani wale maruwati, wapokezi wa hadithi, wao si maulama. Hivi ndivyo wanavyodai, na wanadai kwamba ilmu ni ile ambayo wao wameichukua kutoka na shaitani. Mashaitani ndio wanaowapa elimu ile wanayonayo na mambo yale wanaoyafanya. Taban ni sheitani yule ndio anayewapa wahi na kuwapa yale wanaoyafanya. Yale taban ni mambo ya mashaitani. Ni sheitani akitaka kumpoteza mtu anamtilia vitu katika kichwa chake, vitu tofauti tofauti, vitu vya kiajabu, vitu ambavyo viko nje ya dini. Kwa hiyo shubha zao, maneno yao, hoja zao ambazo ni dhaifu, zote hizi wanazipata kutokana na hawajis na wasawisi ash-shaytan ambao anawatia katika nyoyo zao. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalani na kuwatia uziwi na kuwatia upofu katika macho yao. Yaqulullah Subhanahu wa Ta'ala: man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha. Ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemdhalilisha na kumteza, hakuna mwenye kumtukuza mtu huyo. Inna allaha yaf'alu ma yasha, hakika Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Qala Ahmad ibn Sinan al-Qattan rahimahullah: laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahla al-hadith. Anasema huyu Ahmad ibn Sinan al-Qattan rahimahullah, anasema hakuna katika ulimwengu mtu mzushi isipokuwa anawachukia watu wa hadithi. Hakuna mubtadi mzushi isipokuwa anawachukia watu wa hadithi. Fa idha ibtada'a ar-rajulu nuzi'a halawatu al-hadithi min qablihi. Anasema mtu akizusha, akianza kuwa ni mzushi, hutolewa ule utamu wa hadithi katika moyo wake, anakuwa anachukia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akiwa mzushi, anasema huyu Sheikh rahimahullah, anasema hakuna ulimwenguni mubtadi mtu mzushi isipokuwa anawachukia watu wa hadithi. Kwa hiyo anapofanya mambo yake ya bid'a, anapofanya uzushi wake, nuzi ya halawatul hadithi min qablihi, hutolewa ule utamu wa hadithi katika moyo wake. Taban ahadithu rasuli sallallahu alaihi wasallam ndio asli ya pili katika usulu tashri'i al-islami baada ya Qur'ani tukufu, alafu ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mubtadi anachukia watu wa hadithi na kuchukia hadithi. Kwa hiyo mtu anapotolewa utamu wa hadithi katika moyo wake, inabaki nini katika moyo wake? Ikiwa asli ya pili itatolewa katika moyo wake, kitu gani kitabaki katika moyo wake? Atabaki na Qur'ani. Taib, Qur'ani pia itakuwa haiamini vizuri, maanake Qur'ani pia inatilia nguvu hadithi, na kwamba watu wafuate hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu kama atachukia hadithi, moja kwa moja ni kwamba anachukia Qur'ani. mtu kama atachukia watu wa hadithi, moja kwa moja ni kwamba atachukia watu wa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani inahimiza na kutoa aya chungu mzima. Subhanahu wa ta'ala anaamrisha watu wa mtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wafuate, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema fa idha btada'a ar-rajulu nuzi'a halawatu al-hadithi min qablihi, akianza mtu uzushi wake hutolewa utamu wa hadithi katika moyo wake. وقال ابو نصر ابن سلام الفقيه المتوفى سنه 305 رحمه الله ليس شيء اثقل على اهل الالحاد ولا ابغض اليهم من سماع الحديث وروايته باسناده. انا اسمع hakuna kitu kizito kwa makafiri wala hakuna kitu kizito kwa wale wanaochukia kusikia hadithi na kupokea hadithi kwa isnadi yake. Laysa shay'un athqala ala ahli al-ilhad wala abghadha ilayhim min sama'i al-hadithi wa riwayatihi bi isnadi, hakuna kitu kizito kwa makafiri na hakuna kitu kizito kwa wale wanaochukia wanaowachukia watu wa hadithi kuliko kusikia hadithi. Kusikia hadithi kwao ni kitu kizito sana, na kupokea hadithi kwa isnadi yake hawa kwao ni kitu kizito sana kinachowapata katika nyoyo zao. Laysa shay'un athqala ala ahli al-ilhad wala abghadha ilayhim min sama'i al-hadith wa riwayatihi bi isnadi. Wa an abi isma'ila Muhammad ibn Isma'ila at-Tirmidhi qala kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidhi 'inda abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal faqala lahu يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث. أنا سمع إن بكيو أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي أنا سمع نلقوا ميمي نا أحمد بن الحسن الترمذي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل تلقوا قواكي فقال له يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال قوم قوم سوء. alitajiwa alimuuliza huyu asema nilikuwa mimi na Ahmad ibn al-Hasan al-Tirmidhi wa Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. faqala lahu akamwambia ya Abu Abdullah ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث, walimtajia huyu ibni abi qatila huko Maka, walimtajia watu wa hadithi, walimtajia ashabu alhadith, watu wa hadithi, wale wapokezi wa hadithi. Faqala akasema huyu ibnu abi qatila akasema qaumu su, hao ni watu wabaya sana hao watu wa hadithi. Faqala abu abdillah wa huwa yanfudhu thawbahu faqala zindiqun zindiqun zindiq wa dakhala baytahu. Alimamu Ahmad akawa anakunguta nguo zake na akasema huyo ni mzandik, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik. Akaingia nyumbani kwake. Nani huyo mnafik? Huyo anayesema kwamba ashabu alhadith qaumu su, watu wa hadithi ni watu wabaya sana. Alimamu Ahmad akasema huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, anayewachukia watu wa hadithi akasema ni qaumu su, watu wa hadithi ni watu wabaya, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik. Watu wa hadithi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaweka, amewaleta watu wa hadithi na kuzitoa hadithi dhaifu, hadithi maudhu, wakaziwacha hadithi sahihi, tukawa tunazifuata hadithi sahihi, wao wamefanya juhudi kubwa za kuzitoa hadithi maudhu na hadithi dhaifu zote, wakazitoa wakawacha hadithi sahihi tu. Hii ni kazi kubwa sana waliofanya hao ashabu alhadith. Vipi watu watawachukia watu wa hadithi na kusema kwamba ni qaumu su, watu wabaya? Kwa hiyo hakuna anayewachukia watu wa hadithi ila mubtadi, ila mtu mzushi ndiye anayewachukia watu wa hadithi. Qala al-Hakim fi ma'rifati ulumi alhadith wa ala hadha ahidna fi asfarina wa utanina كل من ينتسب الى نوع من الالحاد والبدع لا ينظر الى الطائفه المنصوره الا بعين الحقاره ويسميها الحشويه. انا اسمع tumejua katika safari zetu na miji yetu, kila anayenasibika, kila man yantasibu ila nau'in min al-ilhad wal bid'ah, kila anayejinasibisha na namna ya ilhad ya kufru na bid'ah, kwamba la yanzuru ila taifati al-mansura illa bi'aini al-haqara, hawatizami, halitizami kundi hili lenye kunusuriwa isipokuwa analiangalia kwa jicho la kudharau, na analiita kundi hili kwa mani hashuia, lenye maneno ya ovyo, lenye maneno machafu. Kila mwenye kunasibika na nawail min al-ilhad kufur, au kila mwenye kunasibika na bid'a, haliangalii kundi hili mansura isipokuwa analiangalia kwa jicho la kudharau, isipokuwa anasema kwamba hawa ni watu hashuia wenye maneno ya kuzidi, wenye maneno mabaya, maneno ambayo hayana faida. Kala Abu Hatim al-Razi kuelezea alama za hao ahlul bid'a, alama nyingine anaelezea Abu Hatim al-Razi, anasema alama tu ahlul bid'a al-waqi'atu fi ahlil athar, alama ya watu wa bid'a ni kuwatusi hawa watu wa hadithi. Ukimuona mtu anawatusi na kuwatukana matusi mabaya mabaya ahlul hadith, basi hiyo ni alama kubwa ya ahlul bid'a, watu wa uzushi. Alama tu ahlul bid'a al-waqi'atu fi ahlil athar, alama kubwa ya ahlul bid'a watu wa uzushi ni kuwatusi hawa watu wa hadithi. Na kama tunavyosikia watu wanavyowatusi wanawazuoni wa hadithi, Sheikh al-Albani rahimahullah, tunasikia jinsi anavyotusiwa, jinsi anavyokashifiwa. Sheikh Ahmad, tunasikia jinsi anavyotusiwa, jinsi anavyokashifiwa. Hii ni kuonyesha kwamba kila anayemtusi au anayewatusi hao na wengine katika mashekhi wa hadithi, hii ni alama kubwa kwamba ni katika ahlul bid'a, watu wa uzushi. Anaendelea kusema Abu Hatim al-Razi, wa alamatu zanadika tasmiyatuhum ahla al-athari hashwiya, alama ya munafiqin, alama ya wanafik ni kuwaita hawa watu wa hadithi kwamba ni hashwiya, wenye maneno ya ovyo, wenye maneno yasiyo na faida. Hii ni alama ya munafiqun, yuriduna bidhalika ibtal al-athar, wao wanakusudia kubatilisha athar, kubatilisha hadithi. Wa alamatu al-qadariyya tasmiyatuhum ahla sunna mushabbiha, alama ya qadariya nao ni kuwaita hawa ahlu sunna kwamba mushabbiha, wanamfananiza Mwenyezi Mungu na viumbe. Wa alamatu rafidha tasmiyatuhum ahla al-athari nawasib, alama ya rafidha nao wanawaita ahlu al-athari nawasib. Hizi ni alama za hawa mubtadi'a, hawa wote wanaelezea jinsi wanavyowakashifu ahlul hadith, jinsi wanavyowatusi ahlul hadith, wanawaita majina tofauti tofauti ahlul hadith kwa ajili ya kuwakashifu kukashifu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sabuni fi aqidati salaf wa kullu dhalika asabiyya wa la yalhaqu ahla sunna illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadith. Anasema As-Sabuni rahimahullah, anasema yote hiyo ni asabia na haiwapati ahlu sunna isipokuwa jina moja tu, nalo ni ahlu hadith. Ahlu sunna ni watu wa hadith, majina yote hao wanaowaita na wanaowakashifu nayo si majina ambayo wanajulikana ahlu sunna. Ahlu sunna ni ahlu hadith peke yake. Thumma kala, kisha akasema, رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع نموانا وأهل البدع واتوا بدع وما جنهايا أمبايو وميويتناي وأهل السنة na hakiwapati kitu chochote katika majina haya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na neema zake, ninaona kwamba wanafuata njia za mushrikini. Anasema kwamba hawa ahlul bid'a wanafuata njia za mushrikini laanahumullah, pamoja na Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, walifanya nini mushrikin pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu muktasamul qawla fihi, wao waligawanyana maneno na majina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mushrikin waligawanya maneno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na majina mbalimbali waliokuwa wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu ba'dhum sahiran wa ba'dhum kahinan wa ba'dhum sha'iran wa ba'dhum majnunan wa ba'dhum muftariyan mukhtaliqan kadhaban. Anasema mushrikun baadhi yao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam mchawi, baadhi yao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam kuhani, baadhi yao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam mshairi, baadhi yao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenda wazimu, baadhi yao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam ni mrongo. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilka al-ma'aibi ba'idan bari'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na aibu zote hizo na majina yote hayo ni mbali na majina hayo. Walam yakun illa rasulan mustafan nabiyan, na hakuwa isipokuwa mtume mwenye kuteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hawa nao wanawaita ahlusunna majina mbali mbali, majina tofauti tofauti, hashuiya, murji'a, mushabbiha, kama walivyokuwa mushrikin wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam majina hayo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali nayo. Kwa hiyo na ahlusunna nao hawa salafu salih ahlul hadith nao wako mbali na majina hayo wanaowaita hawa ahlul bid'ah, isipokuwa jina moja tu, wao ni ahlusunna, wao ni ahlul hadith, wao ni taifa al-mansura. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تزاما جنسي wanavyokupigia mifano wakapotea, wala يستطيعون لا يستطيعون الا سبيلا. وكذلك المبتدعه anasema vile vile mubtadi'a khadalahum Allah iqtasamu alqawl fi hamalati akhbari, wanagawanya maneno na majina kwa hawa wenye kubeba hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa hadithi, wanakalati athari, wenye kunakili athari za mtume sallallahu alaihi wasallam, waruati ya hadithi na wenye kupokea hadithi zake mtume sallallahu alaihi wasallam, almuqtadina bi, wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, almuhtadina bi sunnati, wenye kuongoka kwa suna yake, almaarufina bi ashabil hadith, wenye kujulikana kwa ashabul hadithi, watu wa hadithi. Fasamahum ba'dhum hashwiya wa ba'dhum mushabbiha wa ba'dhum nasiba wa ba'dhum jabariya. Hivi ndivyo wanavyoita hao ahlul bid'ah wanavyoita ashabul hadithi, wengine wanaoita hashwiya, wengine wanaoita mushabbiha, wengine wanaoita nasiba, wengine wanaoita jabariya, majina tofauti tofauti. وأصحاب الحديث من هذه المعايب بريئة زكية نقية. نأصحاب الحديث نائب هذو وكمبال نازو وكسافي هوانا عيب يوت كتك عيب أمبازو ونزداي هاو مبتدع. وليسوا إلا أهل السنة والسيرة المرضية, هواكوا هوا اسمكوا أن أهل السنة نوات وسيرة ينكر ذيوة والسبل السوية نجي زلزو سواساوة والحجج البالغ القوية نوين حج زلزو ننغوفو. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل. أنا سمع من عزمه سبحانه وتعالى أم يوافقش أهل الحديث وكفوات كتاب شاكي نكفوات وحي واكي نكفوات أقرب أوليائه علي قريب وفنزي واكي نكفوات متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ذاكي أمبازو أم وامرش أمتي واكي من القول والعمل كتك من نياكي نبي تلوذيكي وزجرهم فيها عن المنكر منهما ناك وكتازا نا vyenye kukatazwa na mwenye kukataza katika viwili hivyo, akakataza akawakataza na maneno au na vitendo alivyovikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aanahum ala tamassuk bi sirati, na akawasaidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasaidia hao kushikamana na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihtidai bi mulazamati sunnatihi, na kuongoka kwa kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh hafidhahullah, qultu fakama tada'atil umamu ala ummatil islam fakadhalika takalabatil firaqul mubtadi'a ala salafi ahlil hadith, kama walivyokusanyika umma uliopita kwa kuufanyia uadui umma wa Kiislamu, ni hivyo hivyo vimekusanyika vikundi vya uzushi juu ya hawa salafu watu wema waliopita ahlul hadith. Umma uliopita ulikuwa unakusanyika kuufanyia uadui umma wa Kiislamu, na ndio hivyo hivyo vinavyokusanyika hivi vikundi vya mubtadi'a juu ya salafu saleh ahlul hadith kuvifanyia uadui. Limadha? Liannahum shamatun baina alfirq, kwa sababu ahlul hadith ni nukta nyeusi iliyo katika mwezi mweupe baina hivi firaq, baina vikundi vyote vilivyopotea. Kama anna ummata alislami shamatun baina alumam yuriduna bidhalika jarha shuhudina ala alkitabi wassunna kama sanaa aslafuhum arrafida walkhawarij walqadariya min qablu ma ashabina sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kama ulivyokuwa umma wa Kiislam kwamba ni nukta nyeusi iliyo katika mwezi mweupe baina ya umma nyingine zilizopita, wanakusudia kwa hilo kujiruhu na kuutia na kuwatia illa mashahidi wetu ala alkitabi wassunna juu ya Qur'ani na hadithi, kama sana aslafuhum arrafida walkhawarij walqadariya, kama walivyofanya watu wao waliopita ambao ni rafida na khawarij na qadariya huko nyuma, pamoja na salafu wetu asaleh sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuelezea alama nyingine za hawa mubtadi'a wa ahlul hadith, an Ahmad ibn Sulaiman at-Tasatturi qala sami'tu Aba Zur'ata yaqul idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Anasema ukimuona mtu anampunguza yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jua kwamba mtu huyo ni mnafiki. Ukimuona mtu yoyote anapunguza, anampunguza sahaba yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupunguza cheo chake na kumkashifu sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jua kwamba huyo ni mnafiki. Wadhalika anna ar-rasula indana haqqun walqur'ana haqqun, na hilo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu ni haki na Qur'an ni haki, na Qur'an ndio ilieleza uadilifu wa masahaba wa mtume ridwanullahi alaihim. Kwa hiyo anayewakashifu masahaba moja kwa moja ni mnafiki, kwa sababu anaipinga Qur'ani tukufu ambayo imewasifu masahaba katika aya mbalimbali. Wa innama adda ilaina hadha alqur'ana wassunan ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anasema wametuletea na kuitekeleza kwetu Qur'ani tukufu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuridun an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna, hao wanataka kuwatia ila mashuhuda wetu hawa mashahidi wetu, liyumtilu alkitaba wa sunna, ili wabatilishe Qur'ani na hadithi. Waljarhu bihim aula wa hum zanadika, na kuwajeruhi wao ni bora zaidi, wao ndio majeruhi, wao ndio wanaojeruhiwa, wa hum zanadika, na wao ni wanafiki. Hao wanawapunguza vyeo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hao taban ni wanafiki, kwa sababu wanapowapunguza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapowakashifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wamekashifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio wameikashifu Qur'an ambayo imekuja na aya tungu mzima, aya nyingi tu za kuelezea uadilifu wa masahaba ridwanullahi alaihim. Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anfaqa mithla ahadin mithla jabali Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifa. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifa, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema msiwatukane masahaba wangu, msiwatukane. Lau mmoja wenu anatoa dhahabu, lau mmoja wenu anatoa dhahabu mfano wa jabali Uhud dhahabu, anatoa sadaka mfano wa jabali Uhud dhahabu, basi isingefikia mudda ahadihim, mudi ya mmoja wao katika masahaba au nusu yake, nusu ya masahaba. Jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake anavyowasifu masahaba, halafu mmoja wenu lao angetaka kufikia kadiri yao, manzila yao, sharafu yao, utukufu wao, basi asingefikia hata nusu ya masahaba utukufu wake. Waqala Sheikh al-Islam wa shamatu ahli Sham Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'i al-fatawa, anasema liyatabayyana laka أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسمى كتك مجموع الفتاوى إلي كذيركية كوانبا والي ونوتيا ونواتيا عيب أهل الحديث نكوات مذهب ياو هاوني جهلة وجينغا زنادقة منافقون بلا ريب. حكونا شاكا كوانبا هاوني ونافق wanaowatia aibu ahlul hadith, wanaowakashifu ahlul hadith na kuacha madhhabu yao, wao ni wajinga na wao ni munafiqun, hakuna shaka yoyote. Walihadha lamma balagha al-imam Ahmad an ibn Abi Qatila annahu dhukira indahu ahlul hadith bi Makkah faqala qaumu su faqama al-imam Ahmad wa huwa yanfudu thawbahu wa yaqul zindiqun zindiqun zindiq ودخل بيته فإنه عرف مغزاه. شيخ الإسلام ابن تيمية أنا رودية كسكيلي بعد يكسيما قوامبا إلي كذهركية قوامبا هاو نواتي عيب نكواتي عيلا أهل الحديث نكوات مذهب ياو هاو نواجينغا نني ونافك بلا شاكا. أنا سيما وسباب إلي كمفكية إمام أحمد كتكان أبي قتيلة قوامبا علي تجيوى kwake watu wa hadithi huyo Ibn Abi Qatila kule Maka, akasema wao ni watu wa uovu, wao ni waovu. Imamu Ahmad kama tulivyoelezea kwamba akakunguta nguo zake na kuondoka pale na kusema huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, huyo ni mnafik, na akaingia nyumbani kwake, kwani yeye amejua makusudio ya yule Ibn Abi Qatila. Kuntu naam hakadha kana rabbaniyu hadhihi al-umma lidu'ati dhalala wa firaqi al-ghiwaya wa afrakhihim bilmirsad tahdhiran wa tanbihan. Asema kama hivi ndivyo walivyokuwa ulama hadhihi al-umma, ulama rabbaniyun li hadhihi al-umma, wa hao du'ati dhalala, watu wa upotevu na firaq vya upotevu, jinsi walivyokuwa ulama rabbaniyun wakitoa tahadhari watu wakae mbali na wale ulama al-ghiwaya, watu wa upotevu, du'atu dhalala, watu walinganivu wa upotevu, mubtada'a. Ulama ar-rabbaniyun wanatuhadharisha tuwe mbali na hao du'atu dhalala, du'atu al-ghiwaya, al-mubtada'a, tuwe mbali nao. Lialla yaqa'a at-tayyibuna fi shirakihim wa hiyalihim wa tadlisihim, ili wasije wakaingia watu wema katika mitego yao na hila zao na tajlisi yao, ili tusije tukaingia katika mitego yao hao mubtadia, tusije tukaingia katika njia zao za upotevu. Kwa hiyo ulamaa rabbaniyun wanatuhadharisha tusiwafuate hao duatu dhalala na duatu alibtida, tukae mbali nao, wasije wakatuingiza katika mitego yao, wasije wakatuingiza katika upotevu wao. Hivi ndivyo wanavyosema. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni alama kubwa ya hawa mubtadi'a, kwamba wanawakashifu ahlul hadith, na sababu kubwa ni kwamba wanazitoa zile hoja zao ambazo ni hadithi maudhua na hadithi dhaif, wao ndio waliozipambanua, ndio waliotufahamisha hawa ahlul hadith ndio waliotufahamisha kwamba hadithi hii ni maudhu, hadithi hii ni dhaifu ambao wanastadili nao mubtadi'a, kwa hiyo achaneni nazo. Kwa hiyo hii ndio imekuja chuki yao kubwa hawa mubtadi'a kwa hawa ahlul hadith, kwa sababu wamezitoa zile hoja zao dhaifa na hoja zao batila na maudhu'a. Al-ghuraba, sifa nyingine ya taifatul mansura na firqatin najia, al-ghuraba ni wageni. Wal kalamu fil ghuraba min wujuh, anasema muallif hafidhahullah, na maneno katika hao wageni yana njia nyingi. Awalan, kwanza al-ahadithu an-nabawiyya al-waridatu fi ghurbati al-islam, ni kuelezea hadithi za mtume zilizokuja katika kuelezea ugeni wa Uislamu. Hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, hakika Uislamu umeanza mgeni. Wasayaudu ghariban, na utarudi kuwa mgeni kama abada, kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao wageni. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aliyoipokea Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam innal islama bada ghariban, hakika Uislamu umeanza kuwa mgeni, umeanza na watu mmoja mmoja, watu wachache sana. Mwanzo wa Uislamu ulianza mgeni sana, watu kidogo kidogo, watu wachache. Wasayaudu ghariban kama bada, na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Utarudi Uislamu kuwa mgeni ni watu mmoja mmoja ndio waliona Uislamu safi, na ndio ilivyo sasa hivi, ni watu mmoja mmoja ndio ambao wana Uislamu safi. Wengine wote wana madoa madoa, Uislamu wao una madoa, Uislamu wao una hauko safi. Wasayaudu ghariban kama abada, na utarudi Uislamu kuwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya wale wageni, hao watu mmoja mmoja ambao wana Uislamu safi, pepo ni yao. Wa fil babi an jama'atin min as-sahaba radiyallahu anhum, hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء. هي نلفظي اللي لبكيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قتل ينقف هي حديثه هي يا أبو هريرة. قال قيل من الغرباء علي وليزوا كنا ناني هوا وقيني. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kina nani hao wageni, qal alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanatengenea, wanakuwa ni salihun, wanakuwa wema wengine wakiwa waovu. Idha fasada an-nas, watu wengine wakiwa waovu wao wanakuwa wema, hao ndio ghuraba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kina nani hao wageni, alisema alladhina yasluhun idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa wema idha fasada an-nas, wengine watu wengine wakiwa wabaya. Lafzi jingine, hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal islama bada ghariban wasayaudu ghariban kama bada. Hii ni lafzi jingine la Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi dhati yawmin wa nahnu indahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema siku moja wakati sisi tuko kwake. Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema tulikuwa kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema tuba lilghuraba, pepo ni ya wale wageni. Faqila, akaulizwa mani lilghuraba, ni kina nani hao wageni. Qala unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, akasema hao ni watu wema katika watu wabaya wengi. Ghuraba, wale wageni, ni watu ambao ni salihun, watu wema ambao wako katikati ya watu wabaya walio wengi. Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, wanaomuasi Mwenyezi Mungu katika wao ni wengi kuliko wanaomtii Mwenyezi Mungu. Hao ndio ghuraba, watu wachache ambao ni wema wako katikati ya watu wabaya ambao ni wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anawasifu wale wachache, kwamba wale wachache ambao ni wema, hao ndio ghuraba, ndio wageni. Hadith ibn Abbas wa Anas ibn Malik radiyallahu anhuma mithlu hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu. Hadith ya ibn Abbas nayo na Anas ibn Malik radiyallahu anhuma ni mfano wa hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Hadith Abdul Rahman ibn Sanna radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul bada al-islam ghariban thumma ya'udu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, uislamu umeanza kuwa ni mgeni kisha utarudi vile vile kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao wageni. Qila ya rasulullah, akaulizwa mtume ya rasulullah, wa manil ghuraba, ni kina nani ghuraba? Qala alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa wema wakati watu wengine wakiwa wabaya. Wabil jumla, asema kwa jumla, fa hadithul ghuraba mutawatir, hadithi ya ghuraba nayo hii ni hadith mutawatir. Kama nassa ala dhalika as-Suyuti fi tadrib ar-rawi was-Sakhawi fi al-maqasid al-hasana wal-Ghumari fi ta'liqihi ala al-maqasid al-hasana wal-Kattani fi nadhm al-mutanathir. Hadithi hii ya ghuraba ni hadithi mutawatir, imepokewa na kundi jingi la masahaba na kundi jingi na tabi'un. Kwa hiyo hadithi ya ghuraba kama zile hadithi nyingine za anaelezea muallif hafidhahullah tafsiri ya ghuraba nyingine, anasema wa bihadha yatabayyan أن هذه الجملة صحيحة مستفيضة، أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. صفة كwanza هاو غرباء kwamba ni wale watu ambao yasluhuna idha fasada an-nas, wanakuwa wema watu wengine wakiwa waovu. Halafu unasun salihun, watu ambao ni wema katikati ya watu ambao ni wabaya. Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, wanaomuasi Mwenyezi Mungu ni wengi kuliko wanaomtii. Jaat fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As wa hiya sahiha, hii sifa hii nayo imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As na sifa hii ni sahihi. Waqad ab'ada as-subki an-najata fadhakaraha fi al-bab alladhi jamaa fihi al-ahadith allati la asla laha, asema ameiweka mbali faida al-imam as-subki, akaitaja hii riwaya hii katika mlango ambao amekusanya ndani yake hadithi ambazo hazina asli. Fi kitabi ihya ulumuddin ab'ada an-najaa wa akhta'a al-imam as-subki kwa kuitaja sifa hii katika hadithi ambazo hazina asli bali ni hadithi ambayo ni sahihi. Ndio asema wa hadha wahmun qabihun wa bi khasatin anna hadhihi ar-riwaya fil musnad lil imam Ahmad, hii ni wahmu mbaya iliyotokea kwa al-imam as-Subki kuitaja riwaya hii au hadithi hii katika jumla ya hadithi ambazo hazina asli, kwani riwaya hii iko katika musnad wa imam Ahmad. Sifa nyingine za hawa al-ghuraba, هم المتمسكون بما انتم عليه. نبي صلى الله عليه وسلم kuelezea sifa za hao ghuraba anasema humul mutamassikun bima antum alayhi, ni wale ambao wameshikana na manhaji mliokuwa nayo nyinyi masahaba. Humul mutamassikun bima antum alayhi, ni wale wenye kushikana na wenye kulazimiana na manhaji mliokuwa nayo nyinyi. Hii ni sifa nyingine ya kuelezea hao ghuraba. ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين وقال الحافظ العراقي يقوله في وصف الغرباء لم أرى له أصلا. الحافظ العراقي أسمى صفه في وصف الغرباء كتك صفة زهاو غرباء لم أرى له أصلا سكيون قم بإن أصلي. وحشرها السبكي في الأحاديث التي لا أصل لها الواردة في إحياء علوم الدين. أميكسانيه صفه الإمام السبكي كتك حديث ينبازه هذين أصلي زلزكوجة كتك إحياء علوم الدين من ترجمة الغزالي في طبقات الشافعية. قلت والأمر كما قال جنبل نيوي لكما ولبسيما هاو الغزالي كتك إحياء علوم الدين. صفة نجينة ذا الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ni wale ambao wanatengeneza mambo waliyoharibu watu baada yangu katika sunna yangu. Al-ghuraba, wageni ni wapi? Kuelezea alama na sifa za hao wageni. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati, ni wale ambao wanatengeneza mambo waliyoharibu watu wengine baada yangu katika sunna zangu. Wale watakaoyatengeneza ndio hao ghuraba, watakaoyatengeneza mambo ambayo watu wengine wameyaharibu baada yangu katika sunna yangu. Wale watakaotengeneza ndio ghuraba, watu wageni. Ndio hali tulionayo sasa hivi, wale wanaotengeneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaolazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaotekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ghuraba, ndio wageni. Watu ambao wanaweka ndevu zao kamili, watu ambao wanavaa kanzu zao fupi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma tahta al-ka'baini fi an-nar. Kwa hiyo wale wanaopandisha nguo zao ndio ghuraba, wale wanaoweka ndevu zao kamili kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ghuraba, wale wanaosali ba'diyat al-asr ndio ghuraba, wanaofungua haraka ta'jil al-fitr ndio ghuraba. Kila lile jambo ambalo linaharibiwa sasa hivi watu wengine wakalifuata na kulitekeleza kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ghuraba, ndio wageni. Hivi ndivyo anavyosema, ndivyo anavyowasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo anavyowasifu wale ghuraba. Alladhina yusmihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati, ni wale wanaotengeneza mambo wanaoyaharibu watu baada yangu katika sunna zangu. Zile sunna ambazo watu wanazitelekeza, zile sunna ambazo watu hawazitekelezi, wale wanaozitekeleza ndio hao ghuraba, ndio wageni. Sasa hivi ukivaa kanzu fupi watu wengine wanakuona ajabu. Sasa hivi ukisali ba'diyatul asri watu wanaona ajabu, ambapo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha anasema ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallama rak'ataini ba'da al-asr 'indi qattu, wal hadith fi sahih Muslim, hadithi katika sahih Muslim. Anasema ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-asr, rak'a mbili ba'da al-asr za sunna, 'indi qattu, mbezangu hakuacha kabisa. Kwa hiyo sunna hii unapoitekeleza, unapoitekeleza waonekana ni gharibu, waonekana ni mgeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengine hawaiswali, watu wengine wanaikataa sunna hii ambayo imethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Sasa hivi ukitekeleza nahi, makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga Jumamosi, unaonekana gharibu, unaonekana mgeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tasumu yawma sabti illa fi maftariḍa alaykum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa saumu ambayo imefaradhishwa kwenu. la tasumu yawma sabti illa fi maftirida alaykum, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa somo ambayo imefaradhishwa kwenu. Sasa hivi ukisema hivyo waambiwa ni gharibu, waonekana ni mgeni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza jambo, mtu anatakiwa ajiepushe kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha jambo, mtu anaambiwa alifanye kiasi cha uwezo wake, lakini akikataza jambo, mtu anaambiwa ajiepushe nalo. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jambo ambalo Mtume anasema, jambo ambalo nimekuamrisheni, basi lifanyeni, mastata'tum, kiasi cha uwezo wenu. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kiasi cha uwezo wenu. Lakini Mtume anasema wa ma nahaitukum anhu, jambo ambalo nimekukatazeni, fajtanibuhu, jiepusheni nalo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza kufunga siku ya Jumamosi saumu ya sunna. Hadithi iko wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza kufunga siku ya Jumamosi saumu ya sunna, isipokuwa saumu ya faradhi. Ramadhani, saumu ya nadri, saumu ya qadha, hizi ni faradhi. Kwa hiyo ukisema neno hilo unaonekana gharibu, unaonekana ni mgeni. Lakini ndio ilivyo, ndivyo alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni sifa za ghuraba, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Na ni nyingi sunna ambazo zina sasa hivi ukizifanya watu wengine, baadhi ya watu wanazipona. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi ambazo zimewachwa, ambazo ukizifanya sasa hivi watu wanakuona ni mgeni. Lakini watu wasihuzunike, wale ghuraba, wale ambao wanatekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila wanavyoambiwa wao wasitetereke, wao watekeleze vile vile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyowasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba itakuja kuwa hivi, kwamba Uislamu utarudi mgeni kama ulivyoanza mgeni, watu mmoja mmoja, watu wachache, na ndio leo hii. Kwa hiyo wale watu ambao wanatekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakikashifiwa au wakitukanwa au wakitusiwa, wale wasihuzunike, kwa sababu ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndivyo sifa zao zilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa nyingine, jaat fi hadithin Kuthayr ibn Abdullah an abihi an jaddihi wa huwa wahin bimarra alladhina yaziduna idha naqasa an-nas, ambao wanazidisha wakipunguza watu. Hii imekuja fi hadithi al-Muttalib ibn Hantab wa huwa mursalan, ni hadithi mursal. Qalu ya Rasulullah kaifa yakunu ghariban, pia aliulizwa tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa vipi mgeni? Qala kama yuqalu lirajuli fi hayyin kadha wa kadha, fi hayyi kadha wa kadha innahu la gharib. Mgeni inakuwa vipi yule anayetekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Asema anakuwa mgeni kama anavyoitwa mtu fulani anayekuja katika mtaa kadha wa kadha, akaambiwa yule mtu fulani yule ni mgeni. Mimi sasa hivi nikitembea hapa Kongowea nitaambiwa yule ni mgeni. Kwa hiyo yule anayetekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anaambiwa ni mgeni, kama mimi nitakavyoambiwa mgeni hapa Kongowea, vile vile ataitwa mgeni. Wewe ukisimama baada ya sala al-asri, ukisimama ukaswali sunna pale baadiyatul asri kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ataambiwa ni gharibu. Na ni gharibu kweli. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao wageni. Kwa hiyo mtu asihuzunike akaambiwa kwamba ah, huyu ni mgeni, atoka wapi huyu? Sunna gani anayofanya sasa hivi ya baadiyatul asri? Ni mgeni huyu, ni mgeni kweli, na ndio pepo iko pale kwa wale wageni. Fatuba lilghuraba. Sifa nyingine, walladhina yamsikuna bikitabillah, yumsikuna bikitabillah hina yutraku, ويعملون بالسنة حين تدفع. هي صفه هي جاءت في حديث بكر بن عمرو المعافري معضلا imekuja kwamba ni katika ibal kwamba ni wale wanaoshikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu wakati kinapoachwa na wale wanaoshikamana na sunna wakati inapozimwa sunna. Pia sifa nyingine, la yumaruna fi dinillah, hawatii shaka katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wala yukaffiruna ahla alqiblati bidhanbin, wala hawakufurishi watu wa qibla kwa dhambi. Sifa hii jaat fi hadithi ya Bidarda wa Anas wa Wathila mujtami'ina bi sanadin wahid jiddan, sanadi yake sifa hii nayo ni dhaifu sana. Wa bil jumla fala yasihhu fi tafsir al-ghuraba illa tafsiran marfu'an, anasema muallif hafidhahullah. Kwa ujumla haisihi katika tafsiri ya ghuraba isipokuwa tafsiri mbili tu ambazo ni marfuani, zimerufaishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni zipi? Alladhina yasluhuna au yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa wema wakiwa watu wengine ni waovu. Sifa ya pili, unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, ni wale watu ambao ni wema wako katikati ya watu ambao ni waovu wengi, wanaomuasi Mwenyezi Mungu katika wao ni wengi kuliko wanaomtii. Hizi ndio sifa ambazo zimekuja, sifa mbili ambazo zimekuja katika tafsiri ya ghuraba, ambazo ni sifa mbili sahihi kuliko sifa nyingine ambazo zimeelezewa. Baadhi ya sanadi zao wanasema imma ni dhaif au ni dhaifun jidda. Hasema shekhe kwamba wamefundishwa kwamba hakuna baadia baada ya asri, wala hakuna baadia baada ya sala ya asubuhi. Hivi ndivyo anavyosema shekhe. Sasa ana sawa. Sasa nadhani kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema la salata ba'da al-'asr illa wash-shamsu murtafi'a, na nyingine ni hadithi ya Ummu Salama ambayo yaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikidhi ba'diyatu dhuhri akaja akaikidhi kwenye al-'asr. Mnafahamu vizuri hadithi ya Ummu Salama ilielezea, iko hadithi ya Ummu Salama na ni sahihi, yasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali rakaa mbili baada ya asri. Alipomuuliza Ummu Salama, alipomuuliza Mtume akasema hii nilikidhi adhuhuri, ilikuwa sikuswali baada ya adhuhuri, ilikuwa kuna watu wananishughulisha, kwa hiyo nimekuja kuikidhi kwenye al-asri. Hii ni hadithi moja tu inayosema kwamba Mtume alikidhi ile, lakini ndio naendelea. Sawa, kwa hiyo hiyo ni moja tu. Sawa, ndio nakwambia kwamba Mtume alifanya kadhaa. Hiyo hadithi ya Ummu Salama yasema hivi, ushafahamu. Lakini kuna hadithi ya Aisha na hadithi nyingi tu katika sahihi Muslim na katika Bukhari, ushaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali, alikuwa akiswali ba'diyatul asri, na kama hii hadithi niliyoitoa ya Bibi Aisha kwamba hakuacha mataraka, hakuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa mbili baada ya asri kwangu kabisa, hakuacha. Nini maana hakuacha? Ni kwamba hakuacha hata siku moja. Na kama hivi ndivyo anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba hatta qaballahu Allah, hakuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa mbili baada ya asri mpaka Mwenyezi Mungu akamchukua, hakuacha. Na Ibn Hazm al-Andalusi katika Muhalla amewataja masahaba ambao walifuata sunna hii, kamtaja Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ummu Salama, Aisha na wengineo wengi kawataja. Halafu akasema faman baqiya, baada ya kuwataja hao kuna kina nani tena waliobaki baada ya masahaba hao waliotekeleza suna hii ya baadiyatul asri, kuna kina nani tena baada ya hawa makhalifa wanne wote walikuwa wakiswali baadiyatul asri na wengineo? Naam, ndio ghuraba yenyewe hiyo. Asubuhi kwa ikiwa huko swali ile qabliyatu subhi waweza ukaikidhi baada salati subhi. Kama umesali sawa ikidhi nini? Kwa nini mimi nimesema kwamba kuna asubuhi kuna rakaa mbili baada subhi hapa? Sikusema hakuna rakaa mbili baada subhi, isipokuwa kama mtu hakuswali qabliyatu subhi yajuzu kuswali baada ya salatu subhi, lakini hakuna sunna baadiyatu subhi kama ilivyo baadiyatu al-asr. Naam, umefahamu? Si kwamba ni muakada, na kuna kabliyatu maghribi pia si muakada, basi kabliyatu maghribi pia si muakada, lakini ni sunna. Mtume SAW alikuwa aswali, masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa akiswali kabliyatu maghribi. Kwa hiyo hata kama si muakada baadiyatu al-asri, lakini Mtume SAW alikuwa akiswali. Katika sifa za ghuraba amesema kwamba wala hawakufurishi ahli qibla kwa dhambi. Ni upi huku kufurisha ahli qibla kwa dhambi, na ni watu gani ambao wengine ndio wameshika msimamo? Kuna khawariji na murjia, wao wanamkufurisha kila aliyefanya dhambi kubwa. Mtu akizini ni kafiri, mtu akinywa tembo ni kafiri, mtu asiposali hata kama ni swala moja ni kafiri. Lakini al-ghuraba hawakufurishi, hawamkufurishi yoyote katika ahlul qibla, hawamkufurishi yoyote katika ahlul qibla. Haya ni madhambi makubwa. Kunywa tembo ni dhambi kubwa ambayo inahitaji tauba. Kuzini ni dhambi kubwa ambayo inahitaji tauba. Kuacha swala ni dhambi kubwa ambayo inahitaji tauba. Ama takfiri, hakuna kumkufurisha. Hivi ndio maana yake. Ama khawarij, wao dhambi yoyote kubwa tu mtu anatoka kabisa katika Uislamu. Wao ndio itikadi yao, ambayo hii si itikadi ya salafu salih wala si itikadi ya ahlu sunna, kumkufurisha yoyote katika al-qibla kwa dhambi. Allahu a'lam. Kwa kufuata maneno ya ulamaa kwa rabbaniyun, kama Sheikhul Islam, moja kwa moja, kwa sababu unapokataa hadithi, unapotukana watu wa hadithi, ni kwamba moja kwa moja mtu amekataa hadithi. Mtu anapotukana watu wa hadithi ni moja kwa moja ni kwamba amekataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu akikataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja ni mnafi. Yeye aswali lakini apinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja ni mnafiki. Kama alivyomwita al-Imamu Ahmad, zindiq. Na masala pengine kuwa wasingizia masahaba kuwa walipokea dini fulani, kama mwezi huu sasa wa Shabani, kuna baadhi ya ibada ambayo sasa huduka dara miskini wakisingizia kuwa imepokewa na sahaba fulani. Katika haya masala pengine nauli sijafahamu, yaani kama ibada nyingine ambazo zinaduka katika mwezi kama huu, ima kama kufunga mwezi wote ama yani katika ule upokee katika hiyo hadithi wanasikiliza masahaba fulani kuwa ile hadithi imepokewa na sahaba fulani, kama hivyo unaona katika masala ya kufunga mwaka ibada kama hivyo. Kina nani wanaosema hivyo kwamba sasa sahaba ni kama sahaba kwa walipokea hadithi na haji waidi alipokuwa na hawa masahaba. Ah, yani kina nani wanaoda hivyo? Kuna watu wanasema kwamba mtume alifunga hadithi kama hizo ili wafanye mambo yao hadi aamini, wanasema hadithi zipo. Yani wale ahlul bid'a sio wanafanya mambo yao ya bid'a alafu wanatoa hadithi kwamba kama hadithi sahihi lakini si sahihi. Mtu anaposoma na kufanya ibada na kufanya zingine ni sawa na si sawa. Aiywa. Ah, ndio hila na kaid na vitimbi vya ahlul bid'a. Ah, vitimbi vyao ni kwamba wanatoa hadithi maudhu alafu wanakwambia pengine hadithi hii ni sahihi, kumbe wala haiko katika sahihaini, kumbe si sahihi kabisa. Ha? Wanakutolea hadithi kwamba kadha kadha kadha ili kutia nguvu bidaa zao, lakini kumbe hadithi ile pengine haina asili kabisa, haipo kabisa katika hadithi, pengine ni maudhu kabisa. Ha? Hivi ni katika hila na kaidi za hawa ahlul bidaa. Ha? Kwa hiyo mtu akitajiwa hadithi lazima akawaulize maulama, wako maulama wa hadithi, mtu akaulize, je, hadithi fulani tumetolewa na mmoja katika hawa ahlul bidah ni sahihi, na je ina maana hii ya kutilia nguvu bidah hizi zinazotajwa? Aulize mtu, asifuate tu. Eh, hey. Ni ipi kitabu cha barazanje? Si kitabu cha hadithi wala kitabu cha barazanje, si kitabu cha maulidi maulidi hiki. Si kitabu cha hadithi, hakuna hadithi hata moja mle ndani, hakuna hadithi hata moja, ni maneno tu, ni maneno tu ya kumsifu mtume, maneno mengine ya urongo, maneno mengine batil. Sifa nyingine anazopewa mtume mle ndani ni batil, nyingine za urongo kabisa, nyingine sifa ni za kweli anazopewa walizoandika huyo barazanji. Eh, barazanji ni jina la mtu, shafahamu. Sasa kuna sifa za mtume nyingine ni za kweli, lakini kuna sifa nyingine za urongo kule ndani ya kitabu kile, nyingi tu, si kitabu cha hadithi kile, shafahamu. Mbona kama una wasiwasi? Yaona kama ni cha hadithi. Si kitabu cha hadithi kile, ni kitabu cha maulidi. Watu zomea maulidi umu. Si kitabu cha hadithi ba. Now Imam Bukhari alikuwa kwenye karne ya pili na nusu hivi kama sikosei. Hakuna swali tuswalini? Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.